5299. Teraz za 4999 zł. I do lutego nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Taka okazja jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 11 września, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Niemcy będą musiały się tłumaczyć w Parlamencie Europejskim w związku z kontrolami na granicach. Polacy będą mogli komentować w internecie projekty sejmowych ustaw. W Łodzi mieszkańcy ewakuowanych kamienic mogli na chwilę wejść do swoich domów. Polska delegacja w Europejskiej Partii Ludowej chce zwołania Komisji Europarlamentu w sprawie niemieckich kontroli na granicach, ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia. Rząd w Berlinie zdecydował o zaostrzeniu kontroli na wszystkich swoich granicach, na granicy z Polską. Takie kontrole obowiązują już od roku. Polacy z grupy Chadeków, do której należy Platforma Obywatelska i PSL, chcą, by sprawą zajęła się na specjalnym posiedzeniu Komisja Libe, odpowiedzialna za sprawy wewnętrzne, sprawiedliwości i swobody obywatelskie. Na komisję mają być zaproszeni przedstawiciele niemieckiego rządu i poproszeni o wyjaśnienia, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej. Wczoraj decyzję Berlina o zaostrzeniu kontroli na granicach skrytykował premier Donald Tusk. Nie do zaakceptowania, podkreślił szef rządu, dodając, że to jest de facto zawieszenie strefy Schengen na dużą skalę. Ta kwestia ma także trafić na posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych unijnych krajów. Najbliższa narada planowana jest za miesiąc w Luksemburgu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na granicy z Polską takie kontrole obowiązują już od roku. Tu nic się nie zmieni, przypomina korespondent Polskiego Radia w Niemczech, Adam Górczewski. Te kontrole, które zostały wprowadzone, one dotyczą nie Polski, nie Czech, nie Austrii, nie Szwajcarii, gdzie były i gdzie są od miesięcy, nieustannie trwają. Natomiast one dotyczą krajów sąsiadujących z Niemcami od zachodu i od północy, czyli Danii, Francji, Belgii, Luksemburga. I tam te kontrole będą wyglądały od przyszłego tygodnia, dokładnie tak, jak wyglądają dzisiaj na granicy polsko-niemieckiej. Na lądowej granicy polsko-niemieckiej trwają wyrywkowe kontrole autobusów, czasami też samochodów osobowych. Polacy będą mogli komentować w internecie projekty ustaw, którymi zajmuje się Sejm. Dziś rozpoczęło się pierwsze po wakacjach posiedzenie parlamentu. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przypomniał o zmianach, które wejdą w życie za 2 miesiące. Od listopada natomiast, jak Państwo wiecie, rewolucja, jeśli chodzi o obywatelską sprawczość w legislacji, a więc możliwość komentowania konstruktywnego, wierzymy, w elektroniczny sposób wszystkich projektów ustaw dla wszystkich obywateli mających profil zaufany. Podczas tego posiedzenia Sejm zajmie się m.in. projektami dotyczącymi renty socjalnej, zmianami w kodeksie wyborczym, pomocą dla przedsiębiorców oraz rządowym projektem ustawy o transporcie drogowym. Mieszkańcy kilku kamienic przy ulicy 1 Maja w Łodzi zostali czasowo dopuszczeni do swoich mieszkań. To budynki sąsiadujące z kamienicą, która kilka dni temu się zawaliła. Powodem katastrofy był zły stan techniczny budynku i prace prowadzone podczas drążenia tunelu średnicowego. Mieszkańcy mówią, że to dla nich niezwykle trudna sytuacja. No na razie to żyjemy jak na bombie, no bo co, no nie wiadomo, czy zaraz się to nie zawali, jak tarcza pójdzie dalej, tak? No to wszystkie kamienice są złączone ze sobą. Część mamy w hotelu ubrań, co żeśmy wzięli na te 12 dni. Wie pani, jak się czuję? Czuję się jak dziad. Pokonana, przegrana i co mam więcej powiedzieć? Moje mieszkanie całkowicie poszło pod ziemię, nie wiem ile metrów. Mieszkam u kogoś, ale tam no też zwracam się uwagę, że źle coś położyłem, że stawiłem. Wie pan, u siebie, to człowiek jest u siebie, a u kogoś to z biedy zrobi się jeszcze biedniejszy chyba, bo na nie, pewne rzeczy nie będzie nie stać, a teraz no niestety idzie zima, a ja zostałem w tych ciuchach. Władze miasta zapewniają, że lokatorom zawalonej kamienicy zostaną zapewnione lokale w zrewitalizowanych kamienicach. Spółka PKP PLK, która jest inwestorem, informuje, że trwają konsultacje prawne dla lokatorów, a okoliczności zdarzenia zostały przekazane do ubezpieczyciela. Ciastka ze skwarkami, podlaski kwas chlebowy, oładzie drożdżowe i świeżonka. To kolejne specjały z województwa podlaskiego, które trafiły na listę produktów tradycyjnych ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Dziś w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej producenci z różnych zakątków regionu zaprezentowali przysmaki.

Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona. Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką. Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu. Uff, jest dla mnie ratunek. Tak. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. A dziś moją i Państwa gościnią jest Paulina Mikuła, której internet, a więc także i my, zawdzięcza pierwszy kanał na YouTubie dotyczący polszczyzny. Jak to się zaczęło? O co najczęściej pytamy i jakie trudności napotyka się popularyzując wiedzę w internecie? O tym wszystkim porozmawiamy już za chwilę. Mateusz Adamczyk, witam się z Państwem ponownie. Paulina Mikuła jest dziś z nami w studiu. Cześć, dzień dobry, Paulina. Dzień dobry, cześć. YouTuberka, która popularyzuje wiedzę o języku, a także prezenterka telewizyjna. Oj, to już dawno było, nieprawda. No jak ci się pracowało w telewizji? Rozumiem, że następne pytanie. Od razu trudne pytanie. Inaczej niż w internecie, inaczej, ale to była świetna przygoda. Dobrze ją wspominam. Tyle, że ta praca jest inna niż w internecie, dlatego że w internecie ja odpowiadam za wszystko, a tam miałam do wykonania jedno zadanie i na początku trochę tego nie rozumiałam, więc się angażowałam w wiele innych rzeczy, a jakoś tak w trakcie 8 odcinka, czyli dosyć późno, bo było ich 10, zrozumiałam, nie, ty się weź skup na tym, żeby otworzyć odcinek, zamknąć odcinek, troszkę w trakcie porozmawiać z uczestnikami i tyle. I wracasz do domu. To może wróćmy do początków twojego YouTube'a, bo twój kanał powstał w 2013 roku. Tak. Znaczy powstał, tak jakby sam z siebie powstał. Założyłaś go. Założyłam. W 2013 roku. Z inspiracji, prawda? Z inspiracji i z potrzeby ducha. Dlatego, że moja praca wtedy była bardzo odtwórcza i brakowało mi pracy z kamerą, przed kamerą. Po drugie, zaczęłam wtedy doktorat i nie skończyłam tego doktoratu, bo uznałam, że lepiej chyba opowiadać o tym języku gdzie indziej, dlatego że to dotrze do większej liczby ludzi. W dodatku jakoś tak miałam poczucie na tym doktoracie, że prawdziwe życie dzieje się gdzie indziej. A doktorat powiem, zabiera dużą część życia. Tak, i przepraszam wszystkich doktorantów i wszystkie zakłady, ale takie miałam głębokie poczucie, więc zrezygnowałam z tego doktoratu i założyłam kanał. Pomógł mi też w tym, już wszędzie o tym mówię, przepraszam, bo ja już mówię o tym setny raz i domyślam się, że jest ktoś po drugiej stronie, kto mnie nie zna i z szacunku dla tych osób o tym opowiem, ale też przepraszam jednocześnie te osoby, które słyszą o tym 50 raz. Radek Kotarski, czyli autor kanału Polimaty, teraz PKP, no to on był tą osobą, która mnie popchnęła do tego. Kanał nazywa się od początku swojego istnienia Mówiąc Inaczej. Tak. Ja trochę ponawiam pytanie, Mówiąc Inaczej, czyli jak? Swobodnie, bez zastanawiania się, bez główkowania nad tym, czy to jest poprawna forma, czy nie. Mówiąc Inaczej, czyli swobodnie, świadomie. Powiedziałem, że ponawiam to pytanie, bo to pytanie zadał ci kiedyś na scenie profesor Bralczyk, chyba na Blog Forum Gdańsk, jeżeli mnie pamięć nie myli. Obejrzałeś tę rozmowę? Obejrzałem tę rozmowę. I bardzo mnie to jakoś ucieszyło, że teraz twoja odpowiedź jest nieco inna. Jak zmieniła się twoja postawa? Co ja wtedy powiedziałam? To był 2015 rok, czyli prawie 10 lat temu. Powiedziałaś, że mówiąc inaczej, czyli nie tak jak wszyscy, czyli poprawnie. Bardzo zła odpowiedź. Ale wiem, czym ona była spowodowana. Po prostu nie pomyślałam wtedy przez dłuższy czas, tylko odpowiedziałam pewnie szybko, ale gdy zaczęłam się nad tym zastanawiać, mówiąc inaczej, czyli jak, no to właśnie tak, no to po to jest ten kanał, żeby zwiększyć świadomość językową ludzi, żeby ludzie, którzy mają wątpliwości językowe, mogli sobie zajrzeć i je rozwiać. Więc chodzi o to, żeby ludzie mówili swobodnie ostatecznie, żeby się nie zastanawiali, nie mieli tych wątpliwości. To nie jest wszystko takie proste, bo język się zmienia, płynie, więc ja staram się nadążać, a domyślam się, że inni ludzie, którzy zajmują się różnymi rzeczami, nie mają czasu, żeby śledzić, co tam w tym języku się zmienia, co jest w której normie, czy coś jest błędem, czy już nie jest błędem, więc stąd ten kanon, żeby ludziom pomóc. To jeżeli inaczej, jeżeli luźniej, to uznajesz, że jakoś brakuje nam tego językowego luzu? O, na pewno. A nie? Na pewno bardzo jesteśmy zasadniczy, jeśli chodzi o poprawność językową. Coś jest albo poprawne, albo błędne. Nie ma nic pomiędzy. I nie ukrywam, że jest mi coraz trudniej z tymi przekonaniami ludzi, bo ja tam czasami włożę takie taki relatywizm, taki to wariantywność jakoś, że zależy od sytuacji, a że tutaj mamy normę wzorcowa, a tutaj jest użytkowa, to jest użytkowa taka, inna. I ludzie nie chcą tego, zauważyłam. Niektórzy oczywiście. Niektórzy bardzo źle reagują, gdy właśnie tak różnicuję, gdy mówię, że to zależy. Oni twierdzą, nie. I chyba to wynika z tego, jak nas szkoła uczyła o poprawności językowej. Za moich czasów w szkole za bardzo nie było miejsca na normę użytkową, na ten język potoczny, tylko się uczyliśmy tego książkowego, literackiego, który potem nam pozwolił pisać piękne wypracowania i prace dyplomowe. Teraz prawdopodobnie są jakieś lekcje poświęcone językowi potocznemu, ale ile jest tych lekcji? Jedna? Nie wiem. No i też czasami nauczyciele potrafią źle zareagować, gdy ktoś użyje jakiegoś słowa fajnie na przykład. Wiele osób do mnie pisało, że usłyszały w szkole, że nie ma takiego słowa jak fajnie. Nie ma takiego słowa. Co to znaczy nie ma takiego słowa? To jest bardzo ciekawe zdanie, prawda? Nie ma takiego słowa. Tak. Jednocześnie o tym słowie rozmawiamy. To dość nawet filozoficzne pytanie, powiedziałbym. Tak, ostatnio usłyszałam, że nie ma słowa triggerować, dlatego że intencjonalnie go użyłam z taką myślą, że on striggeruje wiele osób i w odpowiedzi triggerować to cię w ogóle wyklucza z osób, które zajmują się językiem polskim. Aha. Czyli ty użyłaś takiego słowa. Nie ma takiego słowa. A jakby zastąpić to słowo? Podawano ci jakieś pomysły? Bo ja nie. rozumiem, że jeżeli ktoś coś neguje, to dobrze, żeby jeszcze zaproponował jakieś inne rozwiązanie. Nie podawali, nie. Tylko mówili, że jestem przekreślona, że się nie znam i że nie ma takiego słowa jak triggerować. Na szczęście jest coś takiego jak Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego i tam jest cała strona tekstu poświęcona triggerować, więc cieszę się, że takie miejsce w sieci powstało, bo mogę odsyłać już ludzi, którzy powątpiewają w to, co ja mówię. Ale śmieszne jest to, że ja celowo użyłam tego słowa, bo mówiłam o tym, że jeśli chodzi o język, to my jesteśmy bardzo drażliwi i sporo rzeczy nas triggeruje. I nawet to zaakcentowałam w odpowiedni sposób, żeby dać znać, że ja puszczam oko. Ale gdzie tam? Jakie tam puszczanie oka w rolce? Tak, triggerować tutaj... powiedziałaś? Koniec tematu. Myślę, że to triggerowanie było bliskie prowokowaniu po prostu. Oni tego nie... Ja troszeczkę sprowokowałam. Oni tego nie wyczuli. I to jest trochę jak z murem Jacka Kaczmarskiego. Ta piosenka przecież jest wróżbą, którą sobie sama wywróżyła. Czyli, że ludzie biorą sobie piosenkę i robią z nią absolutnie to, co chcą. I nie jest ważne, co autor miał na myśli. Więc pod tą rolką też nie było absolutnie ważne to, co ja chciałam powiedzieć, tylko to, co ktoś usłyszał. Jest to niesamowicie trudne. I tutaj znowu rozpoczyna się taki temat, jak trudno dziś mówić w ogóle w internecie i do ludzi. I jak bardzo problematyczne są rolki, które są fragmentem dłuższej rozmowy. A no trzeba właśnie. Je teraz robić, bo te algorytmy, coś tam, bo reklama całej rozmowy, ale jeżeli się wytnie tylko fragment, to potem ten fragment idzie w taką stronę tak. i ja chcę zatrzymać. Mówię, nie, to nie tam. Tam jest jeszcze coś przedtem i potem. A ludzie mówią, nieważne, powiedziałaś, to ja cię będę teraz z tego fragmentu rozliczała. Bardzo mnie to dużo ostatnio kosztowało. Właśnie o to chciałem cię zapytać, bo na twoim kanale jest już ponad 300 filmów. To jest bardzo ciekawe użycie słowa ponad, bo jest ich 301. Jednak ponad 300 filmów. Ponad 300. Czy ten mur, o którym mówisz, on nie sprawia, że już trochę przestajesz mieć ochotę zajmować się tym językiem? A przynajmniej nie językiem, ale mówieniem o języku w internecie. Ochota mi nie mija, tylko jestem w coraz większym lęku i strachu. Kiedyś tak się nie bałam mówić o języku, teraz się boję. Bo wszystko może obrócić się przeciwko mnie. Nawet niewinna wypowiedź. Na Facebooku moje filmy ostatnio są oglądane i Mateusz, to jest tragedia. Jeżeli film osiąga 500 000 odsłon, to w komentarzach dzieje się tragedia. Mm-hmm. Więc trochę mnie to po prostu wszystko stresuje. A wracając do tego, co się dzieje na Facebooku, tam w ogóle publiczność jest trochę inna niż na Instagramie. Bo zobacz, bo jeżeli publikujesz na Facebooku, na Instagramie i na TikToku, no to w zasadzie można by było powiedzieć, że masz taki przekrój społeczny, jeśli chodzi o średnią wieku. To może spójrzmy na to tak trochę z góry. Czy możesz na tej podstawie wyciągnąć jakieś wnioski dotyczące tego, czy jeżeli ktoś jest starszy, to ma przywiązanie bardziej do poprawności językowej, a młodszy mniej, czy jednak to wcale nie jest tak zróżnicowane, jeśli chodzi o wiek? Z moich obserwacji wynika, podkreślam, z moich obserwacji wynika, że osoby starsze są bardziej przywiązane do takiego podziału formy poprawne, formy błędne, bez odcieni szarości. Więc kiedy opublikowałam post o tym, że wzorcowo mówimy brać coś na tapet, ale coraz częściej mówimy na tapetę i ta tapeta ma sens, dlatego że tapetu już dzisiaj nikt prawie nie używa. Na co dzień to nikt nie używa, a tapetę mamy chociażby na pulpicie komputera, a co jest na pulpicie? Foldery do zrobienia. Tak, czyli te rzeczy, które są teraz widoczne, ważne, dostępne. Tak, więc to jest jasne, że branie czegoś na tapetę bardziej pasuje do otaczających nas realiów. I w słownikach frazeologicznych już jest informacja, że wariant to jest branie na tapetę. Nie jest to określone jako błąd. Więc podsumowanie było takie, że to od nas zależy, jak mówimy. W sytuacji wzorcowej oczywiście bezpieczniej brać na tapet, ale w rozmowie ze znajomym, z rodziną, z koleżanką, w sytuacji nieoficjalnej branie na tapetę nie powinno nikogo razić. I właśnie odezwały się takie osoby starsze ode mnie, że no to się nie godzi, że jako osoba, która zajmuje się językiem polskim, powinnam stać na straży poprawności i to i jak to możliwe, że ja mówię, że możemy sobie wybrać. Co to znaczy wybrać? Nie ma czegoś takiego w języku, że my sobie możemy wybrać. I nie ukrywam, że to są trudne momenty, bo te osoby są często nieprzyjemne. Często też atakują mnie personalnie, już lecą epitety, że jestem taka, a co na to profesor Miodek na przykład? Mm-hmm. No myślę, że by się ze mną zgodził. Myślę, że tak. To jest najgorsze. Nie, on jeden zresztą. To jest najgorsze, że myślę, że językoznawcy by się ze mną zgodzili. No może część nie, ale część tak, więc to nie jest taka zero-jedynkowa sprawa, ale muszę to wszystko brać na swoje barki. Zresztą, kiedy opublikowałam rolki o zmianach ortograficznych, mm-hmm. które nas czekają, to też potem się spotkałam z profesor Burkacką i w jednym z programów śniadaniowych i zapytałam, czy do nich dociera ten hejt, bo ja mam wrażenie, że wszystko się na mnie wylało, dlatego że ja jestem przy tych ludziach. Mm-hmm. Znaczy, Rada Języka Polskiego coś opublikuje i potem zajmuje się swoimi rzeczami. A Mikuła, jak coś opublikuje, to potem dostaje komentarze. Mm-hmm. I ja czytam różne rzeczy na swój temat i czytam też różne rzeczy na temat Rady Języka Polskiego i jest mi wstyd, że ktoś potrafi tak bardzo negatywnie się wypowiedzieć o ludziach zasiadających w tej Radzie. Więc podpytywałam panią profesor, czy coś dociera, ale widać było, że pani profesor ma do tego o wiele zdrowsze podejście niż ja. Ja roztrzęsiona, rozdygotana, a tam jest o wiele większy spokój. Ja lubię też czytać, ja też lubię badać nastroje społeczne. Ja chciałam się dowiedzieć, jak ludzie reagują na te zmiany. Wiedziałam, że jakaś część zareaguje źle, bo tak było zawsze, tak było po reformie też 97. Ludzie nie lubią zmian w języku, zwłaszcza w języku. Dlatego, że wtedy niektórzy czują, że ktoś im coś narzuca, steruje odgórnie ich językiem, a to jest ich język. I oni tak właśnie alergicznie reagują. I zaczyna się jakaś agresja niesamowita. A to jest bardzo ciekawe, ponieważ no, gdyby spojrzeć na zmiany, które teraz Rada Języka Polskiego no, zaproponowała na razie, bo one wchodzą w życie 1 stycznia 2026 roku, to one podążają za tym, co już jest w języku i jak my tego języka używamy, tak, a nie odwrotnie. I tak o tym nagrałam, że te zmiany nadążają za tym, co się dzieje w języku, że to nie jest narzucenie, tylko to jest spowodowanie, że te zasady są żywe, a nie martwe. Ale to do ludzi nie dociera. Do tych ludzi, którzy twierdzą, że takich zmian nie powinno być, to żaden argument nie dotrze. Ja się muszę z nimi borykać. Też czasami problem polega na tym, że kiedy my się uczymy o języku, to musimy myśleć abstrakcyjnie. Niektórzy nie mają tych umiejętności, więc bardzo mi trudno z niektórymi dyskutować. I tutaj na przykład mam w głowie taką sytuację o światłach drogowych, które są rzeczownikiem mającym tylko liczbę mnogą, czyli plurale tantum. I tak o tym opowiedziałam. I jeden mężczyzna bardzo długo się ze mną kłócił. Powiedział: Paulina, jak to światła... Masz światło żółte, światło zielone, światło czerwone, masz tu liczbę pojedynczą. Dlaczego tylko te światła mam do przejechania dwoje światłem? No to mu tłumaczę, że to jest inny desygnat, że to jest... Jak to rozkręcisz, to już nie będzie światło, to już nie będzie to. Czy to chodzi o całe urządzenie, a nie tylko o jedną lampę? To nie docierało. I weź się dogadaj. No właśnie. No i tutaj by się przydała ta nasza norma językowa skostniała 0-1, prawda? A nie to zależy. Tutaj tak. No czasami, mówmy się, te normy, takie podejście 0-1 do norm językowych niekiedy jest pomocne, tylko że wypacza w ogóle sens języka i spowoduje, że ten... Że my żyjemy dla języka, a nie język dla nas. Normy są potrzebne, już nieraz o tym pięknie mówiłeś. Nawet ostatnio cię cytowałam na wykładzie dla studentów, kiedy pięknie powiedziałeś o tym, że normy są inkluzywne i powodują, że na przykład osoby, które nie znają języka angielskiego... akurat gdybyśmy się trzymali norm językowych, to by spowodowało, że osoby, które nie znają języka angielskiego, w drogeriach nie czułyby się zagubione, bo tam wszędzie te soapy i hairspraye i na przykład jest sale, a nie wyprzedaż. A gdybyśmy się trzymali tych norm, jednak pilnowali tego, żeby ta nazwa była zrozumiała dla wszystkich, no to właśnie normy pełniłyby taką inkluzywną funkcję. No ale normy powodują, że... wszyscy mamy te same zasady gry, bez względu na to, ile mamy lat, jakie mamy wykształcenie i z którego regionu Polski pochodzimy, to możemy w takim samym stopniu zrozumieć na przykład orędzie prezydenta czy też premiera. I z tego powodu normy są super. Ten język nasz wzorcowy jest trochę taki sztywny i trochę taki kanciasty i kwadratowy, ale można też nim pięknie się posługiwać. I ja się lubię też tą normą bawić. O to też mi chodzi, żeby ludzie potrafili się bawić, żeby sięgali sobie z tego, do tego worka łączyli, wiedzieli też, co powiedzieć w każdej sytuacji, bo to jest niesamowicie ważna umiejętność. Bardzo stresujące są sytuacje, w których gdzieś przychodzimy i brakuje nam języka w gębie, jak to się mówi. Dużo tracimy przez to. No bo ludzie się po drugiej stronie na przykład denerwują. No po co pan przyszedł? O co chodzi? O co chodzi? Ja na przykład ostatnio usłyszałam w telefonie, w czym rzecz? Proszę. W czym rzecz? I to mnie usztywniło momentalnie. No na szczęście oddech wzięłam i popłynęłam dalej. Ale właśnie popłynęłam. A taki tekst, w czym rzecz, może spowodować, że ktoś odłoży słuchawkę. A będzie chciał zapytać o ważną dla niego kwestię. Więc jeżeli mamy wysoką, dużą świadomość językową, potrafimy lawirować między jedną normą a drugą, potrafimy się bawić słowami, to jesteśmy zabezpieczeni w wielu sytuacjach. Moją gościnią jest Paulina Mikuła, youtuberka i popularyzatorka wiedzy o języku. Za chwilę wracamy do rozmowy. Cóż warta noc, kiedy już nie ma gwiazd? Cóż wart jest dzień, kiedy zbladł słońca blask? I tylko wiatr łączy znów. Moją gościnią jest Paulina Mikuła, youtuberka i popularyzatorka wiedzy o języku, a rozmawiamy o najnowszej polszczyźnie, o miłych i tych mniej miłych stronach działalności internetowej. Działasz w internecie już bardzo długo. Czy są takie pytania, bo zakładam, że wiele pytań się pojawia od słuchaczy i od słuchaczek, czy widzów i widzek właściwie w tym wypadku, które cię już męczą, które już czujesz, że kręcimy się w kółko, że to już było kilkaset lat temu, a i zostaje nam dzisiaj i zadajesz sobie pytanie, po co? Był taki moment, że mnie męczyły, ale kiedyś opowiedziałam o tym i pamiętam te komentarze. Jak to możliwe, że możesz się czuć zmęczona? Przecież to normalne, że ludzie mają wątpliwości. I tak powiedziałam, dobra, to już nigdy o tym swoim zmęczeniu w tym kontekście mówić nie będę. Dlatego już nauczona doświadczeniem powiem, że nie czuję się zmęczona żadnymi pytaniami. Ale na przykład Jaś obszedł jezioro. Jezioro zostało przez Jasia. To jest taka... No to jest taka zagadka, którą często ludzie mi wysyłają. Ale nie masz wrażenia, że wysyłają dlatego, żeby ci trochę albo zagiąć, albo dlatego, że to jest dla nich zabawne, tak jak dlaczego tak. Dariusz to Darek, ale Mariusz to już nie Marek? Tak. Jest myślę, kilka że na tej pytań. Zasadzie tak. Na szczęście na te wszystkie pytania już odpowiedziałam, więc wysyłam tylko linki do swoich odcinków. To bardzo wygodne. Bardzo wygodne. Śmieszne jest to, że są takie poprawne formy, które budzą wątpliwości, czyli ja ich użyję i potem dostaję pytania, ej, ale... I na przykład tak było z tapetem, kiedy omawiałam te zmiany językowe, ortograficzne, to właśnie weźmy na tapet kolejne 3 zmiany i w komentarzach 5 wpisów. Tapet? Aż mi zazgrzytało w uszach. Tapet? co ty powiedziałaś w ogóle? Skąd tapet? I takie, wiesz. A to widzisz, a to pokazuje, że to jednak się zmienia, że zasadne jest to, że mówimy, że to jednak na tapetę współcześnie. No, trudne jest to, gdy używasz poprawnych form i to budzi wątpliwości. Musisz się tłumaczyć z tego, że użyłaś poprawnych form. Tak jest też super, super książka, super film. Bardzo często też mnie ludzie pytali, dlaczego ja to zapisuję łącznie. I tak mówiłam, Boże, ale już o tym nagrałam odcinek, że to jest zasada martwa i ja, Mikuła tak pisze jeszcze trzy osoby inne, łącznie, super, z rzeczownikami, przysłówkami, przymiotnikami, więc dobrze by było, żeby chociaż dopuścić tę pisownię oddzielną, bo widzę, że taka jest potrzeba w społeczeństwie, że ludzie nie traktują tego jak przedrostka, tylko jak przymiotnik. Ostatnio oglądałem na YouTubie bardzo stary program. Nie wiem, czy pamiętasz, Idź na całość. Tak. Był taki program prowadzony przez Zygmunta Heizera. I tam już, a przecież to są lata 90. i wczesne 2000, jeżeli pamięć mnie nie myli. Coś takiego, tak. I tam już był zapis rozdzielny. Więc zobacz, jak późna reakcja także jest ze strony Rady Języka Polskiego, ale jak zasadna, skoro tyle lat minęło. Czyli ze 30 lat. Tak. Albo no, ale też idziesz na zakupy do supermarketu, wszędzie są super ceny, super oferty i prawie, no nie powiem, że wszystkie są zapisane oddzielnie, bo spotykałam się z zapisem łącznym, ale no ogromna większość to był zapis rozdzielny, więc no na siłę się kurczowo trzymać tego zapisu łącznego to nie ma sensu. Druga rzecz jest taka, że kiedy używam także w znaczeniu a więc, a zatem, to jest zapis rozłączny z cofnięciem przecinka, przed tak, nie przed że, to zawsze też ktoś zapyta, ale dlaczego zapisałaś także oddzielnie? A trzecia rzecz, chłopacy. Nawet ostatnio opublikowałam storiesy na ten temat. Chłopak, chłopaki albo chłopacy. Ta końcówka cy, charakterystyczna dla liczby mnogiej, jest też wojacy, Polacy, nie jest niczym wyjątkowym. Po prostu chłopacy fatalnie brzmi, ale jest to forma poprawna. I też kilka osób mi napisało, wow, nie wiedziałam. Więc no, cały czas z czymś takim się tam jest spotyka. Jeszcze ciekawa kwestia czasownika, który jest do tego przecież dostawiany, nie, prawda? Przy chłopaki nie męskoosobowy, tak. Przy chłopacy męskoosobowy. Można oszaleć, bo no chłopacy właśnie. Już poszli. Tak. A chłopaki poszły. Tak. Tak. A my to często mieszamy, bo nam się te chłopacy nie podobają. Sama mylę, no, ja też, bo też jest chłopcy poszli. Tak. Bo jest chłopiec, chłopcy, chłopak, chłopaki, chłopacy. Chłopaki poszły, chłopacy poszli. Można oszaleć z nadmiaru, ale to też powoduje, że ten język jest ciekawy i cały czas właśnie czegoś nowego się o nim dowiadujemy. I mnie to też bardzo ekscytuje, że ja już od tylu lat się tym językiem zajmuję i cały czas mówię, wow, no co ty, naprawdę... No właśnie, język budzi sporo emocji. Zresztą cały czas o tym rozmawiamy. Tak. Czy nie masz wrażenia, że są takie tematy językowe, które są przez media, teraz myślę o tej drugiej stronie. Rozdmuchane? Rozdmuchane i po umierająco prostu... zdychający pies na przykład? Między innymi. Tak, muszę bardzo takie... uważać teraz, co mówię, bo właśnie opowiadałam o tym, co sądzę na ten temat i została wycięta rolka i ta rolka tak niefortunnie została wycięta, że naprawdę dostałam po głowie. I mogę teraz się wytłumaczyć właśnie z tego. Bardzo proszę. Tylko nie rób z tego rolki. Dobrze, nie będę z tego robił rolki, to może powiedz najpierw, co powiedziałaś w tej rolce. Właśnie już miałam do tego zmierzać. W rolce powiedziałam, że kłopot z profesorem Bralczykiem jest taki, że jest autorytetem, więc to, co mówi, rzutuje na zachowanie językowe społeczeństwa. A chodziło mi o to właśnie, że... pan profesor musi bardzo uważać na to, co mówi, bo pozornie niewinna wypowiedź może spowodować ogólnopolską dyskusję i taką bardzo agresywną. Więc kłopot z profesorem Bralczykiem polega właśnie na tym, że czasem on coś powie, a potem z racji też działania mediów, które rozdmuchują takie tematy, no zaczynamy się ze sobą kłócić, jest polaryzacja i po raz kolejny jedni atakują drugich i no ja patrzyłam na to wszystko z niedowierzaniem, byłam w pewnym momencie już przerażona. Profesor Bralczyk może ma prawo do tego, żeby jego pies zdychał. A my patrzymy na to zagadnienie inaczej, trochę na relację człowiek-pies inaczej i mówimy, że pies umiera. Pięknie się można różnić w tym. Nawet jeżeli mówimy o śmierci, to i tak uważam, że pięknie się można tutaj różnić. Nie atakujmy się, szanujmy tę drugą stronę. Inaczej patrzymy na to zagadnienie. Mamy inną wrażliwość. Ja oczywiście mogłabym się podpiąć do tej afery. I na przykład opowiedzieć się po której ze stron. No i zarobić lajki na przykład, prawda? Lajki, zasięgi. No oczywiście. Dramy robią zasięgi. Ale to nie jestem ja. Dlatego, że ja widzę potrzeby obu stron. Widzę cię z twoją potrzebą. Widzę cię też. Jakoś się dogadajcie. Smutne jest to, że nawet kiedy tak przedstawiam sprawę, Jak na przykład w Ukrainie, na Ukrainie. Mhm. Rozmawialiśmy o tym, ty powiedziałeś, że to było odważne, że w ogóle wrzuciłam ten film. No ale ja uznałam, hej, mówię, jak chcesz mówić na Ukrainie, mów na Ukrainie. To się mieści w systemie językowym. Jak chcesz mówić w Ukrainie, mów w Ukrainie, to też się mieści w systemie językowym. Zobacz, masz tutaj teksty, w których ta forma występowała. To nie jest nowość. Mhm. Za formą w Ukrainie przemawiają argumenty pozajęzykowe. Mhm. No i co? No i co się działo w komentarzach? No tragedia. No te argumenty pozajęzykowe, czyli właśnie te ludzkie w zasadzie. No tak, bo to jest... emocjonalne, wsparcie, symbolika. Ale znowu, tutaj się pojawia abstrakcyjne myślenie. Bo co to znaczy językowo wesprzeć? To znaczy symbolika w języku. Ludzie na przykład tak pisali, czy uratuje to jakąś matkę z dzieckiem, jak ja powiem w Ukrainie? Czyli to jest takie właśnie sprowadzanie rzeczy do absurdu, bo nie potrafią zrozumieć, jak bardzo język wpływa na morale, na ducha. No, bo tutaj trzeba myśleć abstrakcyjnie. Musimy chyba my wszyscy trochę się dystansować do tych komunikatów medialnych. Znaczy, nie powinniśmy dać się zwariować. Ja wiem, że to jest trudne, ale znowu runda po pokoju, trzy oddechy, zanim weźmiemy udział w jakiejś dyskusji. No i wychodźmy ze swoich baniek, bo jak się będziemy trzymać jednej, to właśnie tak się będziemy nakręcać i napędzać. A czasami warto poczytać teksty w innych źródłach, zobaczyć, jak ktoś na daną kwestię patrzy inaczej i spróbować właśnie zrozumieć tę drugą osobę, bo my nie potrafimy już dzisiaj rozmawiać, Mateusz. My nawet jak zasiadamy do debaty, to i ja cię przekonam, że ty nie masz racji. Zobacz, ty jesteś głupi, ja jestem mądra. Nie? I teraz siadamy tutaj, żebyśmy to ustalili. Może jakaś moja mądrość na ciebie przejdzie. Jezus, robisz z tego rolkę? Oczywiście. Może jakaś mądrość na ciebie, moja mądrość na ciebie przejdzie, ale jak się ułoży sytuacja, zobaczymy. Nie ma już takich debat, rozmów, w których dwie strony byłyby siebie ciekawe. Myślę, że tutaj rzeczywiście słowem kluczem jest abstrakcja, bo jednocześnie te same osoby w życiu prywatnym, kiedy spotykają drugiego człowieka, myślę, że bez problemu dostosowują się do potrzeb komunikacyjnych właśnie tego człowieka, którego spotykają. Możliwe. Nie wiem, szanują prośby o to, żeby zwracać się takim, a nie innym imieniem, czy zdrobnieniem, czy niezdrobnieniem. I jakoś może ten internet, właśnie to jest też ciekawe zagadnienie, zobacz, media społecznościowe, które teoretycznie, a przynajmniej z nazwy, powinny tworzyć społeczności, a chyba nas jednak nie. od kontaktu oddalają. Już nie. Teraz media społecznościowe służą temu, żebyśmy się ze sobą kłócili. Tak są algorytmy napisane. Inwa się sprzedaje. Ja już z jednego portalu zrezygnowałam, bo cały czas były mi dostarczane te wpisy, które są nie w zgodzie ze mną. Czyli algorytm mi pokazywał, napisz, pokłóć się z nim, zobacz, odpowiedz na to. No i byłam zestresowana. To też zakrzywiało mi obraz świata, bo wydawało mi się, że już wszyscy tak myślą, że już nie ma nikogo, kto myśli tak jak ja, więc czułam się zalękniona i usunęłam te aplikacje z telefonu, już tam nie zaglądam. No ale myślę, że mnóstwo osób ulegnie temu. I właśnie będą się tak ze sobą tam kłócić. Politycy tutaj nie pomagają, dlatego że politycy też się ze sobą bardzo kłócą i używają właśnie na tym portalu bardzo ostrych słów. No przecież mówimy o języku parlamentarnym. Język parlamentarny, no to ten grzeczny, tak? Prawda. To jest bardzo ciekawy teraz związek. Czyli osoby, które zasiadają w parlamencie, powinny takiego języka używać. I nagle przychodzi ten polityk prominentny i publikuje post pełen wulgarnych treści na przykład, obrażających, atakujących. Ale tak, oni też używają wulgaryzmów. No i potem co sobie mają ludzie myśleć, wyborcy takiego polityka? To ja też będę. Co? Pewnie, jak on może, to ja też. Oczywiście. Tak. Język parlamentarny. Tak. Róbmy to. Tak trzeba teraz. Teraz trzeba na ostro. Moją gościnią jest Paulina Mikuła, youtuberka i popularyzatorka wiedzy o języku. Za chwilę wracamy do rozmowy. Manifest, manifest my destiny. Easy life will come and find a way for me. Feel the love all around, feel the love all around. And the spirits all around me, feel the energy surround me. My feet on the air and my head on the air. przy słowie. Moją gościnią jest Paulina Mikuła, youtuberka, a rozmawiamy o tym, co nas grzeje i ziębi w języku. A triggeruje. Triggeruje, właśnie, tak trzeba było powiedzieć. A co sądzisz o słowie triggeruje? Ja lubię, używam. Dziękuję ci. O, oczywiście dziękuję. Nie wiem, czy bym na antenie radia powiedział tak po prostu, bez kontekstu. No bo to jest trochę oczywiście. Inny rejestr, ale używam, czemu nie? I właśnie piękną rzecz powiedziałeś, to jest inny rejestr. I cały czas o tym mówimy, Mateusz, no że w radiu nie, na antenie nie, ale w rozmowie ze mną, jak stąd wyjdziemy, no to możesz powiedzieć, że coś cię striggerowało. I ja wtedy ci nie powiem, Mateusz, jak możesz? Nie wypada. Mm. Tylko powiem, Jezu, mnie też wiele rzeczy triggeruje. No i właśnie. Tak to się kręci. I wtedy mamy porozumienie, bo chodzi o kontakt i chodzi o komunikację. I skuteczną komunikację. Oczywiście. A poza tym w prywatnych rozmowach to my ustalamy, jaka jest norma językowa. Oczywiście możemy się wyzywać od najgorszych. Jeżeli mnie to odpowiada i tobie to odpowiada, to możemy sobie na to pozwolić. Tak, nawet pieszczotliwie. Pieszczotliwie wyzywać? Oczywiście. Możemy. Da się, wszystko się da. Ja też dostaję po głowie za promowanie. Mhm. Pokażmy słuchaczom, że używam teraz... Tak, jest cudzysłów. Jest cudzysłów, zaznaczam cudzysłów. Za promowanie wulgaryzmów. Nie, ja mam takie podejście, że wulgaryzmy są potrzebne i one w zasadzie są zagadnieniem pozajęzykowym, bo są związane stricte z naszą psychiką, zdrowiem psychicznym, samopoczuciem. Więc jak najbardziej wulgaryzmy nam pomagają i zresztą jest taka teoria mówiąca o tym, że wulgaryzmy były przed językiem, tak? Że najpierw były one, potem... są odwieczne. Gdyby nie były potrzebne, to już by ich nie było. Moje przesłanie jest takie. Wulgaryzmy są potrzebne, tylko trzeba wiedzieć, kiedy ich używać, w rozmowie z kim, jak. Bo jeżeli będziemy ich używać na zasadzie przecinek zamiast przecinka, no to nigdzie tak nie dojdziemy. To one stracą swoją moc i swoją funkcję wyrażania emocji, więc tak nie róbmy. Ale czasami są jak ta wisienka na torcie. No i mam teraz takiego swojego faworyta, o którym opowiedziałam. I co ciekawe, i to jest takie socjologicznie ciekawe, bardzo duży kłopot z tym mają mężczyźni starsi. Z tym, że je, przeklinasz? Tym, że potrafię wypowiedzieć wulgarne słowo, że z moich ust wydobywa się wulgarne słowo. I nawet wczoraj dostałam wiadomość, że to jest nie wypada. Że nie wypada polonistce, kobiecie, i komuś tam jeszcze inne określenie. A no to ja uprzejmie informuję wszystkich, że wypada, dlatego że ja nie używam tych wulgaryzmów, gdy nagrywam o języku. Jeżeli używam wulgaryzmów, to w takim kontekście, że je omawiam jako części języka. Pozwalam sobie na wulgaryzmy, ale w relacjach prywatnych. Uważam, że jest mi to do czegoś potrzebne. I to jest moja sprawa, do czego mi jest to potrzebne. I absolutnie nikt nie ma prawa napisać mi, że nie wypada mi tak mówić. Jesteś jedną z pierwszych kobiet w internecie, które zyskały taką popularność. Parę lat temu, 2013 rok, to przecież już 11 lat. Tak. Wydaje mi się, że jednak w Polsce w tamtym czasie byliśmy trochę gdzie indziej, jeśli chodzi o ruchy feministyczne, o mówienie o równouprawnieniu, o komunikacji niewykluczającej. Czy ty dostrzegasz te zmiany? Czy to się naprawdę dzieje? Czy to się zmienia na lepsze? Trochę mówię, zadaję to pytanie z taką nadzieją w głosie. Bo doświadczyłaś teraz przez ten czas tego, czego nie doświadczają już w takim stopniu, tak mi się wydaje, twoje koleżanki z internetu, które zaczynały powiedzmy 2-3 lata temu, albo dopiero zaczynają teraz. Na pewno to się zmienia. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale w wpisie na Wikipedii poświęconym mnie, tam jest takie zdanie o tym, że nie czuję się feministką. Tak. I pięknie mi napisała dziewczyna, Paulina, skoro masz ten profil i nagrywasz do nas filmy, to jesteś feministką. Ja wtedy, wow, rzeczywiście, no jestem feministką. Oczywiście, że jestem feministką i nawet przed chwilą to udowodniłam, apelując do panów, że nie mogą mi zwracać uwagi na niektóre rzeczy. Mnie się wcześniej feminizm kojarzył z takimi krzykaczkami, z takimi osobami, które nie lubią mężczyzn, więc miałam wykrzywiony obraz tego feminizmu. No nie, feminizm dąży do równouprawnienia i można kochać mężczyzn i być feministką. I ja właśnie należę do tych kobiet, dlatego że ja bardzo cenię mężczyzn. Ja mam bardzo dużo kolegów, kumpli i nawet ostatnio miałam gorszy moment w życiu i zauważyłam, że 4 dni z rzędu spędziłam z każdym z nich. Najpierw jeden, potem drugi, potem trzeci, potem czwarty. I mnie ratowali psychicznie. Dlaczego? Dlatego, że uważam, chociaż też zostałam za to skarcona, że mężczyźni mają trochę inną energię. I nie umiem tego wytłumaczyć, bo to jest energia, to jest czucie. I nie ta energia jakoś uspokaja, uzupełnia, tak osadza bardziej w rzeczywistości. Ja sobie czerpię od was. Chamsko sobie po prostu zabieram tę energię i sobie z niej czerpię. Jeżeli chodzi o zmiany w języku, to sama, kiedy nagrywałam w 2014 roku po raz pierwszy film o feminatywach, to powiedziałam, że mnie troszeczkę filolożki, socjolożki bawią, bo te lożki, ha, ha, ha, ha. W 2018 roku już nie widziałam tam żadnej lożki. Zupełnie mi się to oderwało i przykleiło do filolożki, jako całość odbierałam i to jest kobieta, filolog. Feminatyw od filologa. Więc tutaj sama zaobserwowałam zmianę językową w sobie, tak w postrzeganiu tego, co się w języku dzieje. Otwieramy się na język inkluzywny, ale idzie to, mam wrażenie, bardzo ciężko, że niektóre środowiska zupełnie nie są na ten język gotowe i mam takie poczucie chyba, że w przypadku tego języka inkluzywnego to nie ruszyliśmy do przodu za bardzo, jeśli chodzi o ostatnie 5 lat na przykład. Że ten, kto używa, to używa, ten, kto nie używa, to nie używa. Nie za bardzo dali się ci ludzie przekonać. Chociaż może mam błędne tutaj wnioski. No chociaż jeśli na przykład miałabym odnieść się do hejtu, no to na początku był większy. No właśnie, bo o to chciałem cię zapytać. Jak to jest być kobietą w internecie tam i wtedy? I jak to jest współcześnie? Bo ostatnio bardzo dużo mówisz o ciele. Jestem oceniana, jestem komentowana pod tym kątem. Na przykład ostatnio ktoś napisał, że widział mnie 20 kilo temu. W przedszkolu? Prawda? Nie wiem, o co chodzi, przecież ja z 50 kilo ważę, więc jakie 20 kilo temu? Ale widzisz, jest we mnie ten komentarz, bo się zastanawiam, ale dlaczego? Czy naprawdę tak źle? Tutaj nie wiem. Opowiadałam o tym w rozmowie poświęconej cielesności, że no ja się bardzo boję mojej tuszy. Ja mam w sobie taki lęk, że pewnego dnia obudzę się i będę borykać się z chorobą otyłościową na przykład. Wynika to z różnych moich doświadczeń w dzieciństwie, więc takie komentarze bardzo mnie dotykają. Mam już dość tego ukrywania na przykład, że hejt po mnie, że udawania, że hejt po mnie spływa. Nie, są takie komentarze, które mnie, Mateusz, tak osłabiają, że w ciele czuję, jak mi wiruje w głowie. To jest takie pytanie często zadawane twórcom i twórczyniom internetowym. Jak sobie radzisz z hejtem? Nie radzę sobie. Nie radzę sobie, jak można sobie z tym radzić. No, mogę sobie radzić z moimi emocjami, które hejt wywołał. Czyli, no właśnie, zadzwonię do bliskich osób, pójdę na spacer z psem, rozmawiam w wywiadach o tym, żeby sobie jakoś to ułożyć. Na wykładach o tym też wspomnę, bo mam poczucie, że jeżeli będziemy wyciągać na światło dzienne te komentarze i je omawiać i opowiadać o nich społeczeństwu, to też to społeczeństwo będzie wrażliwsze na to, co się dzieje. Na przykład zareaguje, nie wiem, tam łapki w dół, więc może ten komentarz zniknie. Były takie sytuacje, że komentarze znikały, dlatego że moja społeczność minusowała je i na przykład YouTube je ukrywał. I robili to sami z siebie. I czasami naprawdę, jeżeli nie chcemy na przykład zareagować na wstrętny komentarz, bo boimy się, że oberwiemy rykoszetem, to możemy wiadomość prywatną napisać do danej twórczyni, danego twórcy ze wsparciem, że widzę, co się dzieje w komentarzach, ale wiedz, że tych dobrych dusz wokół ciebie jest więcej i miej to cały czas w głowie i z myślą o nas nagrywaj. To też wystarczy, bo ja wiem, że tych osób jest dużo więcej, które dobrze mi życzą. Ja na Instagramie mam wspaniałe społeczeństwo. Społeczność mam wspaniałą. Mamy to samo poczucie humoru. No okej, czasem ktoś napisze, że mi czegoś nie wypada, ale wydaje mi się, że głównie zgromadziłam takie osoby, które doskonale czują, no znowu chciałabym powiedzieć ten mój vibe. To jest w ogóle straszny, Mateusz, ale masz też takie poczucie, że coraz więcej jest tych anglicyzmów. No tak, no ale ten vibe też zbiera coś takiego, bo od razu przyszło mi do głowy no twoją energię, ale energia to nie jest to samo. Zresztą energia to jakoś mi się trochę już zaczyna kojarzyć z jakimś ezo. Tak. Bo te angielskie słowa mają luz pewien w sobie. Dlatego tak sama często się łapię na tym, że używam tych anglicyzmów. Im jestem starsza, tym używam ich więcej. Wynika to też z tego, że no, oglądam seriale po angielsku, stand-upy po angielsku, nasiąkam tym. Nie sądzę, że to spowoduje, że polszczyzna nam wyginie.